zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vocaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vocaler. Niezawodny na chrypę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 15 stycznia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent na spotkaniu z ambasadorami zaapelował o wysiłek na rzecz uczciwego odnoszenia się do najnowszej historii. Edukacja zdrowotna pojawi się w szkołach, ale nie będzie to dodatkowy przedmiot. Policja pokazała bilety lotnicze dla najbardziej poszukiwanych przestępców. O wspólny wysiłek na rzecz uczciwego i pełnego szacunku odnoszenia się do najnowszej historii świata zaapelował prezydent Andrzej Duda podczas dorocznego spotkania z ambasadorami z zagranicy pracującymi w Polsce. Andrzej Duda, zwracając się do gości, zaznaczył, że ten rok będzie czasem szczególnych narracji o Rzeczpospolitej i historii Polaków. Prezydent wskazywał m.in. na stulecie zwycięstwa nad bolszewikami, 80. rocznicę zbrodni katyńskiej i 75-lecie zakończenia II wojny światowej. Nie można zrozumieć w pełni historii Europy i świata bez poznania historii Polski i naszej części kontynentu. Fałszowanie historii Polski zawsze w konsekwencji prowadzi do instrumentalnego potraktowania prawdy o historii świata. Rzeczpospolita w dziejach Europy pełni bowiem rolę swoistego barometru wolności. Gdy Polska popadała w niewolę, również Europa, przynajmniej w swej wielkiej części, była zniewolona i nie mogła w pełni rozwinąć swojego potencjału. Dyskusje o fałszowaniu historii wywołały grudniowe wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który umniejszał rolę paktu Ribbentrop-Mołotow i przypisywał Polsce współodpowiedzialność za Holokaust i wywołanie II wojny światowej. Prezydent Andrzej Duda wezwał szefów misji dyplomatycznych w Polsce do wspólnego przeciwstawienia się kłamstwom historycznym. 2 miliardy euro dostanie Polska z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji dla państw, których energetyka jest w znacznym stopniu uzależniona od węgla. To największa kwota ze wszystkich krajów przyznana z funduszu, którego budżet wynosi 7,5 miliarda euro. O szczegółach Marta Szulborska. Jak powiedział minister klimatu Michał Kurtyka, przyznanie 2 miliardów euro Polsce to efekt rozmów prowadzonych dotychczas na temat sytuacji Polski. Wykazaliśmy, że Polska ma specyficzną sytuację, Polska ma wyjątkową sytuację i ta wyjątkowa sytuacja została w tej najwyższej alokacji w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji odzwierciedlona. Michał Kurtyka poinformował, że pomimo wsparcia ze strony Unii Europejskiej, Polska nie jest w stanie przystąpić do neutralności klimatycznej do 2050 roku. Która zakłada, że unijna gospodarka ma tyle samo pochłaniać, co emitować gazów cieplarnianych. Polska neutralność uzyska w drugiej połowie XXI wieku. Jak dodał minister klimatu, będzie dochodzić do niej w swoim tempie, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, z uwzględnieniem krajowych warunków społecznych i gospodarczych. Marta Szulborska, Polskie Radio. Od września uczniowie będą mieli edukację zdrowotną w szkołach. Od 3 do 5 lekcji w ciągu roku będzie realizowanych w ramach istniejących już przedmiotów, w tym godziny wychowawczej. Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski poinformował, że takie ustalenia zapadły podczas spotkania z ministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim w trakcie rozmowy o Narodowej Strategii Onkologicznej. Ustaliliśmy, że podejmujemy to wyzwanie i od tego roku szkolnego, który nastąpi, te lekcje o zdrowiu. Lekcje, nie przedmiot wyodrębniony, który byłby dodatkowym dzisiaj pewnie obciążeniem dla uczniów. Te lekcje o zdrowiu będziemy realizować. Umówiliśmy się, że szykujemy materiały edukacyjne, materiały, które będą mogli wykorzystać nauczyciele. Wydaje się, że pewnym rozwiązaniem jest, żeby to było w ramach godzin wychowawczych, jako dodatkowy taki wymagany zasób wiedzy do przekazania. Wcześniej kierownictwo resortu mówiło o wprowadzeniu oddzielnego przedmiotu w szkołach – wiedza o zdrowiu. W spotkaniu w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej uczestniczył też rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, który jest zwolennikiem wprowadzania w szkołach oddzielnego przedmiotu. Darmowe bilety lotnicze od policji. W ten sposób mundurowi promują listy gończe za najbardziej niebezpiecznymi przestępcami. Listy gończe publikowane w internecie mają formę biletu lotniczego z danymi poszukiwanej osoby. Grafika ma logo fikcyjne. Linii lotniczych Polish Airlines. Bilet ten oczywiście zawiera zdjęcie, imię, nazwisko, wiek, a także kwalifikacja prawna przestępstw, jakich się dopuścił. Na przykład Dudziński Paweł, pseudonim Kaczorek, podejrzany m.in. za popełnienie zabójstwa i rozbojów. tłumaczył rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Dzięki takiemu nietypowemu podejściu twarze najgroźniejszych poszukiwanych dotarły do setek tysięcy użytkowników internetu, a policja dostała już konkretne namiary na poszukiwanych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 4 stopni na południowym wschodzie do 9 na południowym zachodzie. Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na Pomorzu Wschodnim, Kujawach, w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej miejscami słabe opady deszczu. W nocy na Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce, na ziemi lubuskiej i Żuławach też popada deszcz. Na termometrach będzie od minus 3 stopni na południu przez 3 w centrum do 5 na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. To co? Zacznij od Bacha. Jak dla mnie to deszcz Szpilmana i Gałczyńskiego. Panowie, biała flaga. Ja bym jednak stawiał na Tamagotchi. Może lepiej niech słuchacze zdecydują. W końcu to 95 lat. Od 2 do 31 stycznia wybierzecie wasze ulubione piosenki 95-lecia Polskiego Radia. Wystarczy wejść na stronę 95.polskieradio.pl i zagłosować. Tylko tyle. Piosenki z największą liczbą głosów otrzymają status nie tylko największych przebojów, ale również drugie życie w postaci nowych aranżacji przygotowanych przez Adama Sztabę i Krzysztofa Hrydzina. Kto wie, może powstanie z tego nowa płyta. To co? Do dzieła! Marcin Kusy, Jacek Hawryluk, Piotr Mec, Norbert Bożyn. Autopromocja Polskiego Radia. 6,5 minuty po 22. Dobry wieczór Państwu, zapraszam na trzy wymiary gitary. Raise the trzy wymiary gitary. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Piotr Baron. Przy okazji adres skrzynki mailowej piotr.baron@polskieradio.pl. No i cóż, dziś właściwie dwa programy w jednym programie. Trzy wymiary gitary. W drugiej części kilka nut bluesowych. A w pierwszej części, zgodnie z tym, na co się umówiliśmy, pokłonimy się zmarłemu niedawno perkusiście zespołu Rush. Wielka szkoda, no i oczywiście bardzo smutna to była informacja, którą podały media o śmierci perkusisty zespołu Rush. A w związku z tym, że takim smutnym wydarzeniom zwykle towarzyszy cisza, to już nic nie będę mówił, tylko posłuchajmy jeszcze jednego utworu Rushów. Tym razem niech to będzie Time Stand Still. Thank you. Zgodnie z tym, na co się umówiliśmy dziś na początek naszego spotkania w trzech wymiarach gitary, aż trzy utwory zespołu Rush, a tę część poświęconą perkusiście zespołu Rush, który odszedł niestety do największej orkiestry wszechświata, chcę zakończyć jeszcze jednym wyjątkowym utworem. Pojawi się teraz Steve Hackett. Transfer unit, tube and mask. In Memoriam. To był Steve Hackett. Trudno po takim gigantycznym utworze sięgnąć po kolejną płytę. Wybrałem płytę zespołu Camel. Thank you. Dobrze od czasu do czasu odświeżyć pamięć i sięgnąć po płytę Stationary Traveler zespołu Camel. Mam nadzieję, że mimo późnej pory, bo już za 25 minut 23, ciągle są Państwo w okolicach radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A jeśli tak, to w drugiej części naszego spotkania w trzech wymiarach gitary kilka płyt z bluesowo-rock'n'rollowymi dźwiękami. Pierwsza z tych płyt to jedna z moich ulubionych z minionego 2019 roku, zatytułowana Neon Highway Blues. Autorem jest Gary Howe. We'll be right back. Stand the Rock, Gary Howe. I słuchając tego utworu wspólnie z Państwem pomyślałem, że powinienem porozmawiać z dyrektorem festiwalu bluesowego nad Drawą, aby być może kiedyś Gary przyjechał do Katowic i abyśmy mogli wspólnie cieszyć się jego grą na żywo. W tym utworze, którego słuchaliśmy dziś, towarzyszył mu inny znakomity gitarzysta, który nazywa się Eric Gales. To jeszcze jeden mój ulubiony, ale nie tylko mój, bo wiem od Państwa, że Państwo też lubią, kiedy w programie pojawia się Tommy Castro i jego zespół The Painkillers. God Lad to tytuł tego utworu, Tommy Castro and the Painkillers. Nie wiem, jak wszystkim słuchaczom programu trzeciego odpowiada to, co robi Tommy, ale wiem na pewno, że panu Stefanowi z Mielca odpowiada ten rodzaj uprawiania muzyki. Dziękuję Państwu za wszystkie listy. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze chciał się skontaktować z radiem i z programem Trzy Wymiary Gitary, to mamy na to jeszcze kwadrans. piotr.baron@polskieradio.pl i sięgamy szybko po następną płytę, a to będzie imię i nazwisko, które już dziś padło, Mianowicie znakomity gitarzysta, który nazywa się Eric Gales. Eric Gales tak gra i też chętnie zobaczylibyśmy go kiedyś na żywo, prawda? Po tej historii z takimi wycinankami gitarowymi teraz pora na klasykę i pojawi się w naszym programie dwóch klasycznych dżentelmenów. B.B. King i Van Morrison. Baby, you will know the truth.